En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Så er EU netop blevet klar med første del af endnu en større sanktionspakke over for Belarus, eller det vi i gamle dage kaldte for Hviderusland. Eller Belarus. Den kommer efter regimets kapring af et Ryan-fly her for nylig, og hvor de skulle have fat i en kritiker. Hvad består den her sanktionspakke, og virker det, Torben? Det er jo situationen lige nu for Alexander Lukashenko. Hvordan klarer han sig PT? Og det taler vi om med Belarus-kenderen Jonathan Schacht Halling Nielsen, og det er til sidst i den her første time i vores sidste sending inden sommerpausen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og selvom fodbold fylder meget, så er der dog et par småting på den hjemlige politiske scene, der skal have et par ord med på vejen allerede her om sådan godt 25 minutter, 20 minutter, når vi går i gang med sæsonens sidste bamsevotering. Hvem skal have den attraktive papbamsene? Mm. Det kan du, kære lytter, være med til at påvirke ved at komme med forslag. Og det gør som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og pas på med, hvilke navne du skriver. Det kan i værste fald føre til sanktioner fra selveste Facebook, hvis man kunne finde på at nominere, selvom vi jo aldrig har udenlandske statsborgere til fidusbamsen. Men pas nu på, vær meget, meget, meget forsigtig, men meget mere om det lige om lidt. Og glem nu ikke, at der er også på vores Facebook-side er masser af plads til spørgsmål og kommentarer. Og nu skal det så handle om Facebook, der jo også er vores kanal, når vi sender her, blandt andet. Ja, intet liv uden Facebook. Og man kan jo sige, at der er jo Facebook spiller jo, som siger om nogen, som nogen mener, en alt for stor rolle i de demokratiske processer og samtaler, vi har med hinanden. For eksempel er Berlingske chefredaktør Tom Jensen, parentes bemærket, vores chef, det har vi forhandlet løn med. Ja. Her for et par uger siden, der blev han igen udelukket fra Facebook i 60 dage, fordi han i et opslag linkede til en artikel med en kontroversiel briter. Jeg tør næsten ikke nævne hans navn nu, hvor vi får besøg af Martin Ruby fra Facebook. Men jeg kan næsten sige det. Der var engang et band, der hed Smokey, eller en musiker, der hed Smokey, og så siger vi ikke mere. Okay, og så siger vi ikke mere. Nej. Men det var altså tredje gang, det skete for Tom. Og også for et par uger siden kunne man opleve en smykkedesigner, også på Facebook, spekulere i om en dansk fodboldspillers kollaps. Nævner ikke navne. Nej. Hvor hun jo spekulerer lidt i det navn er faktisk også meget tæt knyttet til den portugisiske fodboldspiller, der hedder Maniche, som blev opkaldt efter en FCK-spiller, der blev rykket til... Benfica. Ja. Han hed Michael Maniche. Men i hvert fald, hende her smykkedesigner, hun spekulerede i om fodboldspillerens kollaps. Muligvis skyldes, at han skulle have fået en covid-19-vaccination. Der så man jo altså ikke Facebook-politiet gribe ind. Der er åbnet for Tom Jensens konto igen. Men hvad er egentlig linjen for hos Facebook med hensyn til moderation af brugernes opslag? Og hvad vil man egentlig svare de politikere herunder Mette Frederiksen, der nu i højere grad vil stille de såkaldte tech-giganter til ansvar i højere grad end før i forhold til det, der foregår af løjer på de sociale medier? Det skal du svare på, Martin Ruby. Ja, tak. Facebooks policychef i Norden. Velkommen her i Pilestræde. Tak skal du. Kan du ikke lige allerede først afklare, når man er policychef i Facebook, ja. Har man så noget, at skulle have sagt overhovedet? Uha. Altså, jamen, mit job som policychef, det er jo at gå rundt og snakke med politikere, interesseorganisationer, embedsfolk og NGO'er og medier en gang imellem, og alle mulige, som har en holdning i forhold til os og de debatter, der er derude omkring os. Og så prøver jeg jo at forklare, hvad det er, vi tænker om tingene, hvad vi gør, og hvad for nogle ting, vi har under opsejling. Og så samtidig tager jeg også selvfølgelig input med tilbage til virksomheden, som jeg hører. Og ja, man kan sagtens, altså Tænk for Danmark kan godt influere på, hvad der foregår i Facebook. Konkret eksempel, Fie Laursens selvmordsbrev for et år eller to siden på Instagram var faktisk medvirkende til, at vi ændrede nogle regler på Instagram globalt i forhold til sådan noget med selvmordsbrev. Så der er altså, vi har øjne og ører mange steder ude i verden og tager input fra de mennesker, vi taler med rundt omkring på klubben. Men er det så dig, og det, har du sådan et kontor i København, der sidder og hvad skal man sige, modererer de her debatter og smider Tom af, fordi han har skrevet noget med det, der hedder, ikke Smokey Robinson, men egentlig har noget med Robinson. Nej. Hvordan fungerer det sådan? Altså det fungerer i forhold til den her ubenævnelige Tommy Robinson, der må man så sige, at der sker det, at han jo i årevis er meget aktiv på vores platform, og han får masser af følgere, og vi har en kæmpe platform med millioner, eller faktisk milliarder af følgere. Og ham her, han er god til at bruge den, og han breder helt systematisk bare hadfuld tale hele tiden. Og han sviner alle mulige folk til hele tiden. Og så på et eller andet tidspunkt, så trækker vi grænsen og siger, det der, det gider vi simpelthen ikke at lægge platform til mere. Og så gør vi ikke bare, tager vi ham ned og hans indhold ned, fordi han har brugt vores regler et oceaner af gange. Så ikke bare tager vi hans indhold ned hver gang, men til sidst så tager vi også ham ned. Og så gør vi det yderligere og siger, ham her, han er sådan en form for hadprædikant. Så derfor så giver vi ham det stempel, der hedder, at han må slet ikke komme der igen, og folk må ikke anprise ham. De må ikke sige, at han er en fed fyr. Så tager vi simpelthen også det indhold. Det er så svært ved at forestille mig, at Tom Jensen har Han nævner ham bare, og her sidst havde han jo bare linket til en artikel af Poul Høj, som jo er en skattet bidragsyder til det her program. Og han har skrevet en artikel fra England, hvor han er korrespondent, og straks så blev vores chef jo smidt. Du kan godt høre, at jeg var nødt til at indignere og stille det her spørgsmål. Ja, men det forstår jeg godt. Altså, men Tom Jensen har også, det var også en fejl jo. Altså, han blev taget ned, og han blev sat op igen meget hurtigt, fordi det var en fejl, at vi tager ned. Og der, sådan nogle fejl laver vi masser af, og i det her tilfælde, der er det jo, fordi vi, når vi modererer indhold, så bruger vi både mennesker til det, men vi bruger også de her AI, altså kunstig intelligenssystemer, fordi de kan ligge og scanne rigtig meget indhold hele tiden. Og de finder jo alt muligt, altså skadeligt derude, som hvad ved jeg, børneporno og tager og alt muligt andet, og det er fint. Men nogle gange, de råder også rundt på andre områder. Og der er, for eksempel så finder de også nogle hadprædikanter og fjerner ISIS-prædikanter og alt muligt andet, og de fjerner også ham her, Tommy Robinson. Og der, i det tilfælde her, der kørte den så et scan, og så finder den så et gammelt opslag fra for eksempel Christian Markussen for nylig, også en dansk debattør, og så også noget fra Tom Jensen. Og så finder den, når den så finder det der, så reagerer den på navnet, og så fjerner den, og der er den jo blind i sådan en situation. Og så laver den en fejl. Men det er jo ret vildt, fordi altså, vi priser jo, tager vores ytringsfrihed jo meget alvorligt, og nogle af os lever jo faktisk af at kunne ytre os. Og det vil faktisk være, at hvis jeg for eksempel ikke kunne kommunikere, for det første skulle vi jo ikke sende vores program her. Skulle det, være, det kan vi jo godt, men så skulle det være via Berlingskes hjemmeside, det kan man så også gøre. Altså, mange vil opfatte det som et indgreb i vores ytringsfrihed, og det er også det, politikerne mener, og Mette Frederiksen og andre siger, det her det er infrastruktur, som din ejer i Californien, han har. Men det, der er svært ved de her diskussioner, er jo, at hvor skal man trække grænsen præcis? Altså, jeg synes virkelig, at Trump-eksemplet viser det meget godt, fordi ham lod vi jo hælde vand ud af ørerne i årevis, og så længe han bare sagde alle mulige skøre ting, mere eller mindre skøre ting, det må han jo sådan set selv om, og det må folk, der vil lytte på ham, selv om. Men i det øjeblik, hvor han så sagde noget, der var skadeligt, så endte vi med, og så tog vi ham ned. Altså det er det, der ligesom har været vores linje på sådan en som ham, det var, at han må godt sige alle mulige skøre ting, han må også sige forkerte ting, og han må bare ikke sige noget, der fører til noget, der er skadeligt. Da han så siger de her ting omkring kongressen, som fører til noget, der er skadeligt, fordi at der er jo rent faktisk mennesker, der dør i de her begivenheder, så er det, vi tager ham ned. Og der kan man så sige, da vi så tager ham ned, så får vi så, der politikken roser det på lederplads og siger, det var på tide, det skulle I gjort for længe siden. Berlingeren laver en leder, der siger, det var en katastrofe for ytringsfriheden, det skulle I ikke have gjort. Margrethe Vestager siger, at det var godt, at vi tog ham ned, fordi hun var ikke glad for processen omkring det, men hun synes, det var godt, at vi tog ham ned. Macron og Merkel siger, at det er rigtig dårligt for ytringsfriheden. Det er jo det der farvand, vi er i. Det er jo ligesom ikke nemt. Altså, hvor er det, hvad er den rigtige position at indtage? Og sådan har vi jo hver eneste dag millioner af stykker indhold, det bliver I jo faktisk nødt til at tage stilling til, om I er på censurfløjen, eller alt kan siges. Og det er jo det, altså, vi skal tage stilling, uanset om det så handler om engelske debattører, eller om vi skal tage stilling til islamister, der... Jamen, det har I jo så lige præcis ikke gjort, og derfor kan man ikke finde ud af, hvornår det er for meget. Jo, det har vi jo sådan lidt taget stilling til. Altså... Ikke, vi kunne jo godt vælge at gå hen og så sige, vi går all in. Mrs. Robinson må gerne komme tilbage og sige hvad som helst, fordi folk kan godt selv håndtere det der. Nej, fordi ham vil vi så, fordi vi mener også, at han opfordrede til, altså han spredte bare systematisk had på platformen. Jamen, det kunne man jo godt gøre. Og den slags folk ønsker vi så ikke have platform. Men grunden til, at han så, det der med navnet, som vi har fået meget kritik for, ja. Fordi en ting er så at fjerne ham og fjerne anprisningerne af ham, men vi har jo også fjernet ham bare ved, at du nævner hans navn, og det er der mange, der er sure over. Og det kan jeg også forstå, altså, at den kan være... Det er jo en enorm indskrænkning af, at man kan diskutere samfundsmæssige problemer. Ja, men du må ikke skrive, hvem det er. Eller, du må også skrive Tommy Robinson er i kvejhoved. Du må også godt diskutere ham negativt, men du må ikke anprise ham. Ikke. Og så må du ikke bare skrive Tommy Robinson uden noget. Fordi hvis du skriver bare Tommy Robinson udopstegn, så svarer det til, at jeg skriver Liverpool udopstegn. Og hvis jeg skriver Liverpool udopstegn, så er det nok ikke, fordi jeg ikke kan lide dem. Jeg er FCK, og for eksempel, jeg går på at skrive, hvis de vinder eller de scorer, så kan jeg få at skrive FCK udopstegn. Men jeg skriver ikke Brøndby udopstegn, for den kan jeg ikke lide. Det kunne godt være, at man skulle have Tom Jensen til på kursus hos Facebook, hvad du må og ikke må i forhold til ham her benævnte Robinson. Altså, der var jo hende der smykkesigneren, som efternavn minder lidt om ham, den gamle Benfica-spiller fra FCK og alt det der. Vi kan jo godt, Maj Manicke, hun skrev... Bare det ikke er på skrift, ja, så går og det nok. Hvorfor gik I ikke ind og... Det er jo direkte usandt, det hun spekulerer i noget, der simpelthen ikke er rigtigt. Ja. Men hvis hun nu havde sagt, jeg synes, at alle skal drikke klorin, fordi det renser blejer, desinficerer og fjerner covid, så havde vi fjernet det. Men hun må godt sige... at hun hader masker, eller at hun hader regeringspolitik, eller at hun spekulerer i alt muligt skørt, at jorden måske er flad, eller at Christian Eriksen falder om kul på grund af et eller andet. Og vacciner er noget skidt og farligt. Altså der må man, til en vis grænse må man, det har været rigtig svært for os under hele det her covid, der skulle vi jo finde ud af, hvor skal vi trække grænsen på de påstande, der er derude. For eksempel har vi jo måttet ændre politik på det der med den menneskeskabte og det der med Kina, og der har vi faktisk lagt politikken om undervejs, hvilket jo også er en mærkelig og svær situation for os, fordi i starten var det bandlys, og senere har vi ligesom åbnet op for, det må man godt spekulere i. Og jeg ved godt, I kan også se, I rynker øjenbrynen her, men det kan jeg også godt forstå. Men det er jo bare, vi skal jo hele tiden prøve at lægge os et eller andet sted, og det er simpelthen rigtig svært at finde ud af, hvor det sted er. Men i forhold til hende her, hun siger noget, som er skørt, som mig som person synes er skørt, men folk må godt sige skøre ting, altså, og de må også godt sige ubehagelige ting. De må ikke true andre, og de må ikke opfordre til noget, der er skadeligt. Hvad er skadeligt? Der er faktisk en lytter, der spørger her, og skadeligt, det er for eksempel at slå i bordet. Ja, okay. Det, men altså, det må man ikke. Men hvad er, definerer skadeligt, det er et meget konkret spørgsmål for en af lytterne. Jamen det er for eksempel det her med covid, altså hvis du siger, hvis du kommer med nogle sundhedsråd, som går, hvis du sidder og skriver nogle sundhedsråd, på, som går direkte op mod WHO's eller Sundhedsstyrelsens, så vil vi tage det ned. Altså, fordi så kan det være, at det bliver anmeldt til os, eller vi selv finder det, eller Sundhedsstyrelsen måske har fundet det. Hvad hvis man mener, at det der med mundbind, det er noget pjat, og vi pøvs ikke have lidt restriktion, det må du godt mene. Du må godt mene, at du hader mundbind, det må du godt sige. Det bliver sværere, når du siger sådan noget med, at du opfordrer alle andre til at droppe mundbindene. Så begynder det at blive lidt mere... Jeg er faktisk ikke skarp på, hvor vi præcis trækker grænsen der. Men det er noget af de der ting, hvor det... Det for eksempel har vi jo også taget Sasseline... Undskyld, hvad siger du? Vi tog Sasseline ned jo, fordi hun konstant kom med nogle... Sasseline, det er sådan en tidligere tv-stjerne fra Jylland. Hun blev også meget sur. Sasseline, det lyder også som et mere som sådan et hvad hedder det, blødgøringsprodukt eller sådan. Det var det ikke Bamse. Jamen det lyder lidt derhen. Okay, Sasseline. Jamen ikke andet, vi tog ned på grund af hendes gentagende påstanden i forhold til covid. Og så debatterede jeg også med hende efterfølgende, og der var hun jo meget fornuftig i forhold til hendes tale om ytringsfrihed og sådan noget, men hun havde jo, altså det hun havde lagt op konstant, var jo alverdens meget altså mærkværdige påstande. For noget. Men altså har vi, altså det er jo en mærkelig kur at sige inde på, fordi det, altså, selv jeres kunstige intelligens må jo være på vanvittigt overarbejde for at skulle sidde og vurdere det her. Men hvis man ligesom gik planken ud og sagde, vrøvl er vrøvl, og folk kan godt selv finde ud af det. Ja. Det er jo sådan noget, Martin Garma fra Tænketang Justitia, han for eksempel siger. Ja, det vil jeg da. Jamen, det er jo også det er jo den lovgivning, vi har haft i Danmark. Altså, du, der, vi er blevet meget kritiseret for, at man måtte udgive Paul Heinrich Ries Knudsens den, hvad hedder det, racehygiejniske verdensanskuelse, og jeg ved ikke hvad, på Nordland og Nazi-propaganda. Og det, jeg tror altså, verden er jo ikke gået under den grund, altså, og folk kan jo selv sortere. Men det er sådan underligt formøneriske. Men det er bare ikke der, hvor, at, hvis man faktisk også ser på, altså vi prøver at balancere, synes jeg, men hvis du ser på, hvor at det politiske niveau er på vej henad, så er det i høj grad, at vi skal sende flere ting ned og hurtigere. Både i Europaparlamentet, i Dansk Folketing, alle steder er der et massivt pres for, at vi skal tage flere ting ned hurtigere. Men det, der ikke er plads til på Facebook, det ryger så over i nogle andre fora, og som er helt grotesk, ikke? Jo. Og det, der i virkeligheden er problemet med Facebook, det er, at I gør, hvad skal man sige, den såkaldte stuerene politik utrolig meget dummere, men det er jo ikke jeres skyld, det er jo politikernes skyld. Ja, det ved jeg, men altså, det ved jeg ikke, måske, altså, jeg synes, vi, det er jo rigtigt, at der er noget af debatten, der flytter sig, for eksempel så vi med Trump, at der er noget, der flytter sig over i nogle andre mærkværdige fora. Og det er jo altså det er jo helt fint. Altså vi har jo altså fordi vi har faktisk grundlæggende ikke noget ønske om at have alt muligt hadfuldt, skadeligt på vores platform. Vi vil bare gerne have en platform som hvor folk kan diskutere og have det sjovt og hyggeligt og alt muligt andet. Og derfor alle de der ekstremister har vi faktisk ikke brug for på vores platform. Jeg kan sagtens se samfundsproblemet i at de så finder en kælder at sætte sig i alle sammen. En online kælder. Lad os lige komme med nogle tal her. Altså der er jo kommet en hvidbog fra regeringen, hvor de jo gerne vil have en samtale, og så vil de jo gerne have beskattet tech-giganterne og jo regulere alt muligt. Og der står blandt andet et internt notat fra Facebook, har anslået, at 64% af al tilgang til ekstremistiske grupper sker igennem algoritmedrevne anbefalinger. 3,3 millioner af indlæggene på Facebook i Danmark mellem 2019 og 2021 er enten hadefulde eller anstødelige. Nu ved jeg ikke, hvor mange indlæg, der så i alt blev produceret, men 3,3 millioner, det er rimelig mange. Jeg ved ikke lige, hvor det tal kommer fra, faktisk, men det, der grundlæggende er tallene på sådan noget hate speech, det er, altså vi taler altid om det som om, at det er 99,9% af debatten, men i virkeligheden er der er hate speech i cirka 0,05 eller 0,06% af tilfældene, sådan som vi de tal, vi nu har. Og det vil sige, at der ud af 10.000 ting, du ser på Facebook, så er der måske 5 eller 6 af dem, der har noget hadfuldt i sig, og det kan være altså noget diskrimination af nogen osv. Så det er, vi er ude i hjørnerne. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, fordi selvfølgelig er det jo, der er jo store tal på Facebook generelt, så derfor betyder det noget, men det er der, proportionerne er. Altså, så vi er nede i hjørnerne. Altså, det skal man være opmærksom på. Okay, der er lige nogle lytter, fordi det er jo virkelig noget, der angår mange mennesker, det her, ikke? Og jeg vil bare lige en kommentar, det er Lars Juel Sørensen, han skriver, at det er jo de højreorienterede, der bliver udelukket. Så er der Olav Overgaard Nielsen, han skriver, er der grænser for, hvad man må skrive om islam? Er der også grænser for, hvad man må skrive om nazisme, fascisme og kommunisme? Men hvor går grænsen ved islam? Hvor grimt må det være? Lad os få det. Jamen, du må ikke, i forhold til mennesker for eksempel, du må godt vise en video af en koran, der brænder for eksempel. Det må du godt gøre. Du må godt kritisere alt muligt omkring religioner, og du må godt sige, at du er uenig med dem og alt det der. Du må ikke, lige snart du går over i sådan noget med mennesker for eksempel, og siger, jeg hader muslimer, de er dovne og et eller andet. Hvis du generaliserer og diskriminerer. Det tror jeg nok, jeg har set nogen, der har skrevet uden de er ud. Men det er også det, jeg tror, det er ikke fordi, at altså, mere perfekt er vores værktøj jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at vi fanger alting. Men man må grundlæggende ikke diskriminere. Men man må gerne skrive død over de vantro. Det er jeg i tvivl om, faktisk. Men du må ikke diskriminere i forhold til Det tror jeg ikke, du må, nej. Altså alt, hvad der, opfordrer til sådan noget vold og negativ handling, det tager vi ud. Men du må ikke diskriminere i forhold til køn og race, nationalitet og seksualitet osv. Og det, jeg kan lige oplyse, at der er 1,8 milliarder brugere af Facebook, så det er jo sådan rundt regnet sådan, 25% af jordens befolkning i PT. Martin Ruby, nu nævnte jeg jo lige den her hvidbog fra regeringen. Mette Frederiksen, det er jo ikke så tit, at politikerne siger noget nyt på folkemødet, men det skete faktisk lidt her. De har lavet den her hvide rapport mod et bedre samfund, og der blandt andet indebærer, at man vil have mere regulering af tech-giganterne. Facebook er en tech-gigant. I skal betale mere skat, blandt andet. Og man skal regulere den måde, det vi lige har talt om, for eksempel, osv. Hvad mener I om det? Jamen, det synes jeg giver god mening, at man vil prøve at sætte nogle flere rammer op for det digitale. Det giver god mening. Altså, nu har vi alle sammen det her digitale fra morgen til aften, og har det i lommen, og har det på under hovedpuden, havde han sagt, med vores telefoner. Det er vores børn, det er vores gamle, det er os selv, det er alle sammen. Jeg siger, jeg synes, det er fornuftigt, at vi sætter rammer op omkring det. Ligesom med GDPR, for eksempel, for nogle år siden. Der er masser af skønhedsfejl ved den. Men den satte nogle rammer op for sådan noget databeskyttelse i Europa. Mm. Jeg tror, det er fint at få nogle rammer op omkring indhold, og få nogle rammer op omkring data, hvordan du flytter det rundt. Og altså en masse forskellige ting. Det giver god mening, synes vi. Altså, jeg synes, når jeg læser white paper der, eller hvidbogen fra regeringen, så synes jeg, at tonen i den er lige en tand til den negative side og skiller os lidt meget ud fra fortidens. De åbner op til debat, og så fortæller de jo, at de skal betale mere skat, og jamen, skal det skal reguleres. Jamen, det med skat har vi faktisk ikke noget problem med. Altså, okay. Vi håber rigtig meget på, at det der G7 kunne lande, eller OECD kan lande. Er det fordi, I flytter det hele til Irland, og så betaler 0,005 i skat? Eller det er så, fordi, så at i dag, hvis du spørger nogen på gaden i dag, så vil de sige, at vi betaler 0 i skat. Og ja. Det er simpelthen fuldstændig forkert. Vi betaler masser i skat. Men vi betaler det bare primært i USA. Altså næsten, altså klart primært i USA. Og det vil sige, at vi betaler, ind over de sidste 10 år, har vi haft en effektiv skatterate på omkring 20%, hvilket er hvad omkring. Hvad gør du lige frem til? Vi vil simpelthen gerne betale noget skat. Hvordan kunne I tænke jer det, og hvor skal kontoen stå hen? Vi har intet problem med at flytte noget mere skat over til Europa frem for USA. Så det er EU, altså vil sige, det er Margrethe Vestager mere, end det er Mette Frederiksen, ikke? Fordi Mette Frederiksen vil jo sikkert, altså hun er jo ikke så vanvittig europæisk orienteret, vel? Ja, når hun nævner det her, så er det jo frikert, fordi vi kan noget i Danmark, som ingen andre kan. Ja, altså, lige på skat, der er det faktisk, altså, det har så ikke noget med Facebook at gøre som sådan, eller det har det måske, men der er faktisk en interessant krølle på hele den der skattedebat for Danmark, som er en lille åben eksportnation, og det er jo, at man skal passe på, hvad det er for nogle regnestykker, man får lavet, fordi at man, hvis man laver noget, hvor du aktivitetsbeskatter, nu bliver det nørdet måske, men hvor du aktivitetsbeskatter mere, altså der, hvor du har omsætningen, så kan du få mere ud af sådan nogen som os og Google, fordi at vi har omsætning, stor omsætning i Danmark, og betaler ikke så meget i skat i Danmark, men betaler meget i USA, hvor vi har hjemme. Novo gør det samme. Novo har stor omsætning ud i verden, meget lille omsætning i Danmark, men til gengæld så bliver det beskattet rigtig meget i Danmark. Så det vil sige, at hvis du laver et nyt globalt system, hvor du lægger mere over på omsætningen i landet, så kommer du til at få mere ud af også af Google, men du kommer til at få mindre ud af, eller du risikerer i hvert fald at få mindre ud af Lego, Carlsberg, Novo og de andre. Og det er jo det regnestykke, man har siddet med i Danmark som et problem i nogle år, også i forhold til de EU-skatter, der blev snakket om tidligere. Men alt det her, det er bare en personlig. Nå jo, men det er jo faktisk vanvittigt interessant. Jeg kan se, du er citeret for at sige, at du eller Facebook er helt med på regulering, men det vil nok være en dårlig idé at gøre det nationalt. Det skal foregå på EU-plan. Er det sådan et, så håber jeg på, at reglerne bliver så udvandet, så det er nemmere at have med at gøre? Er det strategien? Eller hvad? Nej, jeg synes ikke, EU der er ikke lagt op til bløde tiltag, synes jeg. Så det er ikke det. Men det er klart for os som internationale firma, at det er nemmere med internationale regler. Det er den ene ting. Den anden ting er et regelsæt, der gælder i alle lande frem for 27 forskellige. Det ja, der, og så er der også i øvrigt, tror jeg, i forhold til skat, der har vi jo netop set, at det er klogt, at man laver noget internationalt, fordi at ellers så begynder landene at underbyde og overbyde hinanden, og det bliver ikke så kønt. Og så i forhold til indholdsregulering, som vi talte om her tidligere med, hvordan trækker vi grænserne? Hvad skal være tilladt, hvad skal ikke være tilladt? Der kan du godt være, at i Danmark, vi kan lave fine regler på det. For der er en tung respekt for ytringsfrihed osv. Og det gør man sikkert også i Holland og i Sverige osv. Men hvordan vil reglerne være i Rusland og i Uganda, hvor du ikke kan lide homoseksuelle, og i Mellemøsten osv.? Ungarn. Der får du altså Ungarn. Du kommer til at se nogle indskrænkninger, som vil være, i hvert fald set med sådan et dansk filter for øjnene her, som ikke vil være kønne i forhold til ytringsfriheden. Altså nu har vi så været rundt omkring det, vi også kan i Danmark, når du arbejder som i hvert fald på dansk niveau højtstående medarbejder. Det er firma. Kan du godt forstå, hvorfor der er mange mennesker, der simpelthen er bange for jer? Jeg håber ikke, der er nogen, der er bange for os. Men der er mange, der har masser af kritik af os, det må jeg nok sige. Men der er også bange for, at den der med, at I har den der magt, og hvis I lukkede al jeres aktivitet i morgen, så ville verden gå i stå. Der bliver vi også overvurderet, vil jeg sige. Tror du det? Ja, meget. Altså, jamen, der er... Solen står også op i morgen, uanset hvad, ikke? Nå jo, op i morgen. Det er ikke, fordi vi ikke kan trække vejret, men vi vil have meget, meget, meget, meget vanskeligt ved mange ting, på grund af, at Facebook altså sidder på... Altså, alle medier er jo afhængige af jer, ikke? Vi sidder her, det ville være pragtfuldt, hvis vi ikke havde brug for men det har vi. Men jeg synes jo... grundlæggende, altså hvis man gør det bredere end bare Facebook, det her med sociale medier, synes jeg jo, at vi nogle gange glemmer, hvad det også tilfører. Altså, og det der med, at altså, helt ærligt, min gamle mor, hun sidder ude i Valby, hun er 85 år gammel, og hun sidder og bruger meget tid på Facebook hver dag, og på andre ting sikkert også. Og det er, altså det tilfører et nyt lag af socialitet, eller hvad man nu kalder sådan noget, til hendes liv, fordi hun jo kan følge med. Jamen, det er jo helt med på, at alle gamle mennesker og alt det der er på Facebook. Jeg spørger, altså det er mere det der med at sige, at I har i tilfælde af en tilspidset situation eller nogen, så kan I altså virkelig, virkelig destruere meget eller stoppe meget her i verden, hvis I vil det. Ja, altså det vil være et problem for en masse mennesker, tror jeg, hvis vi fra den ene dag til den anden lukker ned. Et par hurtige spørgsmål på vej ud for tiden. Tak. Jeg ved at være gået. Charlotte Sylvestersen, vores veninde nede fra Milano, og tidlig journalist, eller er journalist. Det er godt nok ikke særlig betryggende, men så svævende og uklar en mand til at styre ytringsfriheden på Facebook. Det er jo så en bedømmelse. Og så skriver Lars Juel Sørensen, han skriver, det er jo de højorienterede, som bliver udelukket. Yep. Okay. Hvad vil du svare, Lars Juel Sørensen? Har han ret i det? Nej, det er både de højreorienterede og de venstreorienterede, de høje, det lave og de tykke og det tynde. Altså, det er, forhåbentlig er der ikke ret mange, der bliver udelukket. Men vi har ingen bias i forhold til noget som helst. Vi prøver jo bare at rydde op på platformen efter bedste beskub. Og til forhold til det, hun siger, altså det er jo fordi, det er enormt svært. Der findes jo ikke en nem løsning på de her ting. Altså det vil jeg heller ikke gøre for lovgiverne, når de engang tager ordentligt fat på det der område. Mm. Altså hvordan skal de løse de ting, vi lige har talt om her? Altså du kan jo ikke forbyde alle de der mærkelige udsagn, der kommer. Det var bare Jens Akkergren, han skriver her, det var måske sådan noget, han selv kunne bruge som spilleregler. Ikke? Svarer Facebooks regler nogenlunde til paragraf 266b, racismeparagrafen og paragraf 136 om opfordring til strafbare handlinger? Oj, der skal nok klogere folk end mig på banen, tror jeg. Altså... Nej, det kan da ikke du, det er højt den klogeste mand på Facebook, der står her. Det tror jeg ikke, det er. Nå. Men vi har jo ekstra lag på i forhold til lovgivningen. Altså, vi lægger jo for lovgivningen, du var lidt inde på det før, lovgivningen forbyder jo faktisk kun meget få ting i Danmark. Ja. Trusler og injurier og så videre. Og der er vi har jo mange flere lag. Der er jo masser af ord og vendinger og personer, som vi ikke vil have på vores platform, som egentlig ikke er forbudt i Danmark. Så vi har jo ekstra lag på, og sådan tror jeg altid, det vil være. Selv hvis du går ind og strammer på nogle ting lovgivningsmæssigt, vil det altid være sådan, at du kan ikke forbyde alle mulige ting, som man egentlig gerne vil slippe for. Vi vil jo gerne, der må være grænser for, hvor meget selvskade og selvmord og mobning og sådan nogle ting, der skal foregå på de sociale medier. Vi prøver at rydde op i det. Det kan du ikke gøre med lov. Altså, det er svært. Tusind tak skal du have, Mark Zuckerbøs, repræsentant her i København. Martin Ryby, som er policychef, hedder det, for Facebook. Tak fordi du kom. Vi brugte lidt mere af din tid end aftalt, men det er jo et spændende emne, og det er sikkert ikke sidste gang, at vi kommer til at omtale det. Facebook, det er jo sådan set, det er livets omdrejningspunkt. God sommer, og hils i Palo Alto. Tak. Ja, så er vi videre, og vi har været til folkemøde. Det var jo smadret og hyggeligt. Men det var jo sådan, vi ved jo alle sammen, det er et 3-dages arrangement, så man skal jo ikke starte ud som de der jubelamatører og drikke sig ordentligt. Nu forlyder du som om, at folkemødet handler om at drikke. Nej, men det gør det heller ikke, men det er jo også et socialt arrangement. Det handler netop ikke om at drikke. Det handler om, at man er frisk og klar til alle de debatter, der er. Og så er der lidt selskabelighed om aftenen, og der nytter jo ikke noget, man er lignende en hængt kat flere dage. Så jeg gik tidligt hjem torsdag, men måske skulle jeg lige være blevet hængende lidt endnu, fordi ja, der skete noget opsigtsvækkende. Jeg kørte hjem torsdag, det siger jo alligevel i bil. Altså, det siger jo noget om, at jeg i hvert fald har været ved mine sanser. Men vi gik faktisk forbi Hudley Hood, som er det her legendariske værtshus, som de godt nok har lavet lidt om siden sidst. Og der kan jeg forstå på det her frihedsbrev, som er Mads Bryggers nye medie, at, der har haft deres første solo-citat-historie, og det skal jeg love for, den går rundt. Som handler om, at Frie Grønne, det her mini-parti, som er udbryder fra Alternativet. Som er jo har lanceret sig selv som et nyt venstrefløjsparti, fordi de ligger til venstre for Enhedslisten. Og er jo sådan meget moralske på alle mulige kanter. Og partilederen er jo ham her, Sikanda. Siddiq. Ja. Og de har også en preschef, fordi sådan noget Rune har en særlig rådgiver, var det. Rune, han var pressechef i Alternativet. Ja, Alternativet. Dengang de samlede... Han er en af Uffe Elbæks gamle boys. Politiske allierede. Der var på Dinglepigsfløjen i... Ja, hvad går det ud på? Dinglepigsfløjen, det var jo det, som jeg kan huske, altså der, hvor de interne problemer i Alternativet for alvor tager far, det er, der udgår fra hovedkvarteret en opfordring til medlemmerne, at de skal indsende et billede af deres penis i slap tilstand, så man kan lave en collage. Så man kan forære til som en gave til en god gammel bøssebar, der ligger lige over for Christiansborg. Ah, okay. Og en af dem, der var med, førende dingle på dinglepigsfløjen i partiet, festfløjen, som det også blev kaldt, det var Rune Langhoff. Og det er det med bollegynger og darkroom og alt det der? Var det også det. Okay. Men altså, han... Men det var dog ikke ham, der blev bedt om at tage orlov og tage en tur til Nepal, fordi han havde forgrebet sig på nogen. Okay. Men i hvert fald, han har fået lidt stillet tørsten, og det var jo varmt, så vi skulle alle sammen have lidt at drikke. Ja. Men han er åbenbart måske kommet til at drikke lidt for mange noget alkoholisk, og så ville han have så meget stillet vand. En anden. Så han begyndte jo at blot sit køn med Og man kan sige, når nu egentlig skal ske, så er det nok det værste sted at gøre det. Det er jo nok, hvor der stod en flok journalister, og blandt andet en ekstrabladsjournalist, der forsøgte vist nok at tale ham til jeg rette. Jeg mener også, og at der var en vores gamle ven, Brian Weikart, leder, ikke? Og hun er jo trods alt kvinde. Hvem siger du, var det? Var det ikke Maja Villadsen? Jo. Men altså, han havde åbenbart behov for det, og blot sit køn. Og man kunne sige, det der, what happens in Allinge, stays in Allinge. Sådan kunne det jo godt have været en gang. Men det blev ikke i Allinge. Det kom frem. Og nu er han så forhenværende særlig rådgiver. Og man må sige, at Frie Grønne er, hvis det ikke var det i forvejen, endnu mere til grin, end de nogensinde har været før. Eller hvad jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, der var en af deres nye medarbejdere, der hed Benjamin Charlie, tror jeg, han hedder, eller Charlie Benjamin, eller sådan noget, der udtalte, at og det er det, der er så sjovt, når der sker sådan noget i de her partier, at så lyder alle de talspersoner, de lyder fuldstændig som alle andre, sådan at det er en sag, der er ordnet. Altså internt, den der, sådan, det er sørme uheldigt, men... Nå, men jeg så, har ikke mere at sige om det. Jeg så ikke op det. Frie Grønne var utrolig ligegyldige før. Så kom den her specielle sag i randen af dansk politik, og nu er det stadigvæk endnu mere ligegyldigt. Jo, men jeg kan så sige, altså det der jo også er deres problem, det er, at selvom de har faktisk tre fuldtidsansatte medlemmer, ved de har tre mandater i Folketinget, som alle sammen er jo altså, hvad hedder det, folk, der har rendt af pladsen i Alternativet. Altså Uffe Elbæk og Sikanda og Siddiq. Men de skal og samle underskrifter, og der er lang vej. Der er lang vej hjemme. Men der kan det jo godt være, at sådan en omtale her siger, dem der, de skal i hvert fald have min underskrift. Jeg så jo en opgørelse efter en uges tid, så havde Moderaterne, altså Lars Løkkes parti, de havde fået 13 hjem forløbet. Der er jo et stykke vej. 13.000? Nej, 13. Okay. Ja, de skal men det kan godt være, at det er bare sådan en prøveting, men det skal nok lidt op i gear. Men lad os nu se, hvad det ender med. Der er jo en anden ting. Altså, vi snakker jo meget om regnbuer. Vi har blandt andet målmandstrøjen herovre. Den er jo sådan lidt regnbuefarve. Ja. Jeg ved ikke, om den var gået ned i Alliance Allianz Arena nede i München, om den er sådan lige lovlig homo, og mangfoldigt til, at det kunne, kan passere, men, når man spiller mod Ungarn. Hvad tror du? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, Manuel Neuer, den tyske målmand, og anfører, han spillede jo med regnbuebind, anførerbind. Det kunne de jo lige hjælp ham ikke i går, han spillede elendigt. Ja jo, men altså, det tog det dog ikke af ham. Altså, UEFA forbød ham det ikke. Mm. Og det er en meget underlig ting, altså, at så oplyser man, eller man vil gerne oplyse det her stadium, selvfølgelig som en hilsen til, at det da ikke, altså, det er jo ikke, det er jo Ungarn, de skal spille mod, altså, og at man så fra tysk side gerne vil sende en hilsen til Viktor Orbán, hvad skal man sige, sådan langsomt, men snart veludviklet diktatur og knækkelse af ytringsfrihed og alt muligt, og lovgivning mod undervisning, altså hvor der findes andre end to køn, og at... Det er for at beskytte børnene. Ja, det er selvfølgelig for at beskytte børnene, og men den der sådan politik med... Det går ikke lige for at vide, der skal være homoseksuelle, vi ved det jo godt, det er jo syge mennesker. Det er jo sådan noget, den der, og det kan jeg da godt forstå. Altså, jeg synes jo, når jeg ser... Det var faktisk i Tyskland, jeg tror det var en dag i Nürnberg, hvor jeg sad og så sådan en homoparade en sommer, hvor jeg tænkte, har tiden ikke løbet fra det, fordi der er jo ikke nogen, der har noget imod det. I Budapest. Men det skal jeg da så love for, at når man så kommer over i de afdelinger der, og derfor synes jeg da sådan set, det var fint nok at lave en politisk manifestation, fordi det er det, og det er bare åndssvagt at høre, at man skal sige argumenterne mod, at man må lave regnbue, altså oplyse stadion i regnbue for, at det er blandt sport og politik. Jamen, prøv nu at høre, sport og politik har været blandet sammen, altså evig og altid. Men man kan jo så sige, altså der er jo tilhænger af det her, at det her, det er ud over politik. Altså det er jo, hold nu op, det er, det er, jo, er det ikke. Det er jo det er frihed til forskellighed og så videre. Ja, og vi så alle de der tyske stadions og virksomheder og BMW og hvad har vi. Ja. De gik pludselig DI i Danmark, gik i sin regnbuens farve, men som en bemærkede, sjovt nok, så gik de ikke i regnbue-mode i Mellemøsten og andre steder, hvor man også handler biler og sådan nogle ting. Det var sådan kun lige i Vesteuropa, hvor det var smart at gøre det. Ja, safe place. Ja, så, men altså, så har vi jo Henrik Dahl, som jo mener, at hvis man sådan flager med regnbueflag, så køber man fuldstændig ind på hele LGBT-plus-bevægelsens... politisk skal man sige, kampagne, hvor man udskammer folk, der har lidt andre synspunkter, og for eksempel om, hvorvidt der er mere end et køn, eller to køn, og det, derfor så synes han, det var fuldstændig skørt, at man omfavner det. Det synes jeg var at skyde over mål. Jeg kan godt se, hvad han mener. Jo, men det er bare Jeg synes jo også, det der regnbue er helt fint. Men jeg går jo altså ikke ind for identitetspolitik og køber ind på det hele det der. Det var jeg faktisk ikke klar over i regnbueflag. Jamen, så købte man simpelthen hele bevægelsens synspunkter omkring køn. Det tror jeg nemlig heller ikke på. Men det fremstiller han det. Men det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt, at han gør det. Det mest åndssvage, det er... At dem, der påstår... Altså, jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, vi i 2021 midt i en slutrund skal høre folk, der siger, sport og politik har ikke noget med hinanden at gøre. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men det er UEFA's synspunkt. UEFA er jo også en flok runkadorer eller fjolser. Altså, UEFA, altså, de er en bestyrelse for et af de mest fuldstændig moralske og holdningsløse kommercielle foretagender. Det her fodboldverdensmesterskab. Ja, og UEFA er en underorganisation af FIFA, som har lagt VM i Katar. De har jo ingen troværdighed. Altså, det er jo en flok gangster. Men vi ser jo livet på skidtet, ikke? Det er sjovt at se fodbold. Men og når vi også begynder at vinde, så er det jo, så vil vi også se det, ikke? Jo, men altså, vi havde da også det der med det der knæleri mod racisme, ikke? Som nogen hold gør. Sport og politik har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Hvad er det for noget? Selvfølgelig må man da æde. Politik udspiller sig der, hvor der er mange seere, og det er der til fodbold. Og derfor er det da en politisk manifestation, og det tror jeg da også, borgmesteren i München ville være meget glad, tilfreds med at sige, han har da ikke påstået, at det ikke var en politisk manifestation. Det, at jeg synes, jeg er fuldstændig åndssvagt at høre om sådan noget med, at det handler om, at det bare... Det er bare en almen medmenneskelig ting. Altså, det så holder ikke. Men det er der ikke nogen bamser i det. Har du nogen fidusbamser? Der, jeg skal måske lige... Er der nogen på... Jan J. Nielsen, han har en kommentar. Mener Korto og Steno seriøst, at der er mere end to køn? Nej, det gør vi ikke. Forveksler ikke biologisk køn med seksualitet? Nu er det ikke vores påstand. Altså, det er det, hvor man føler sig, og så videre. Det, altså, der er jo det påstand om, at der er 71 køn. Altså, jamen, altså, jeg er nok på det hold, hvor der er to. To køn, og jeg synes, det bliver man nødt til at forholde sig til, og det betyder ikke, at alle mulige mennesker må... titulere sig selv med alt muligt, men rent biologisk er der to køn, og derfor bliver man også nødt til at holde fast i, hvis ikke man skal ødelægge hele sportens værd. Det er jo helt sindssygt, vi sidder og diskuterer, om man må have et regnbueflag eller et regnbueanførbind på, samtidig med, at en transkønnet kvinde på 43 eller transkønnet på 43 år nu kan stille op i vægtløftning for kvinder. Morten Hansen, han skriver, husk nu, at Henrik Dahl er nationalkonservativ og ikke liberal. Ægte liberale støtter selvfølgelig retten og kampen for at leve det liv, man vil. Og det troede jeg faktisk også var der, hvor Liberal Alliance er. Så derfor synes jeg også, det var meget, meget mærkeligt. Ja. En ny borgerlig... Selvom man kun har tre mandater, kan der godt være fløje i det parti. Ja, Liberal Alliance er folketingsmedlem. Men altså, sådan er der så meget. Ja, men jeg er også ved at blive gammel, kan rigtig følge med. Ja, du kan. Men vi skal til noget andet nu. Det skal vi. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu skal det handle om Belarus, hedder det jo. Nu, det som i gamle dage hed Hviderusland. Og det skal det, fordi at vi har fået besøg af efterhånden landets førende person, når det handler om indsigt i belarusiske forhold, nemlig Jonathan Schacht Hatting Nielsen. Tak fordi du kom, Jonathan. Endnu en gang. Tak fordi du kom. Du er kommet. Og, jeg skal ikke gå nu. Jo, men nu læser jeg op, hvad du har skrevet. Nå, undskyld. Og grunden til, at du er her i dag, det er fordi EU igen har kommet med en større sanktionspakke. Ja. Og det er jo sket efter, at Lukashenko-regimet, de kaprede et Ryan-fly for at få fat i en af de her grimme mennesker, der talte grimt om Lukashenko og hans regime. Mm. Hvad er det for noget? Flyet var på vej til et andet land, men der fik man det lige omdirigeret til Belarus. Og nu, det bliver man jo nødt til at reagere på. Og hvad er det så? Hvad er det for noget, de har i pipeline, EU? Og virker det? Gør det indtryk på Lukashenkos regime? For det første, det er den første sanktionspakke siden december sidste år. Okay. Så der har faktisk været en ret lang periode. En tørkeperiode. Ja, det må man sige, med en ret vild udvikling i Belarus, som har været ubesvaret fra EU's side. Men nu har man ligesom set, at han ikke kun er en trussel mod sin egen befolkning, men også en trussel mod den større sikkerhed i Europa. Så det her fly, som du talte om, det fløj jo mellem to europæiske hovedstader, Athen og Vilnius. Det havde masser af EU-borgere ombord. Og Lukashenko sendte et MiG-fly på vingerne til at eskortere det her fly ned i Minsk. Så der var en trussel også mod europæiske borgere. Derfor har man lavet en sanktionspakke. Man ruller den ud af to runder. Den første så vi i forbindelse med udenrigsministermødet i EU tidligere på ugen, hvor der blev indført sanktioner mod 78 individer og 8 juridiske enheder, kan man kalde det. Det er virksomheder, offentlige institutioner osv. Og her i dag og i morgen, der er der jo møde i det europæiske råd, altså stats- og regeringscheferne i EU, og der regner man så med, at anden del af den fjerde pakke sanktioner, som man kalder det, den bliver rullet ud, og det vil være relativt omfattende økonomiske sanktioner mod centrale sektorer i Belarus. Hvad er det? Jamen det er for eksempel potaske, som man bruger til, okay, til gødning, og hvor Belarus leverer 20% af verdensmarkedsforbruget på det her. Potaske. Så hvis, man går i sådan et havecenter og skal bruge noget potaske, så er det altså fra, sandsynligvis fra Belarus. Det kan det i hvert fald være. Ja. Norske Yara, som jo er hørt af en statsejet, i hvert fald delvis statsejet virksomhed, er stor forbruger af det her belarusiske potaske, så det bliver interessant at se, om Norge tilslutter sig den del af sanktionerne i øvrigt. Hvis de realiseres, det vi selvfølgelig ikke ved, det er, vi ved, at der er blevet talt om det her internt i EU. Vi ved, der er en forventning om, at de her sanktioner kommer i forbindelse med statsregeringschefsmødet. Vi er lidt usikre på os, der følger landet, om de ligesom holder hele vejen hjem, for der er også store økonomiske interesser i EU-landene om nogle af de her ting. En af de ting, man for eksempel vil lave sanktioner på, det er den finansielle sektor i Belarus, og der strider Østrig noget imod. De står for eksempel for 90% af lånene mellem banker i Belarus. Så der har Østrig, om jeg så må sige, hånden på kogepladen, og har længe været en intern forhindring i EU for at komme videre med de her sanktioner. De der sanktioner, der har været indtil nu kan man så høre, at der er mere på vej. Men dem, der har været, hvordan virker de? Altså er det noget, som den almindelige belarusiske befolkning kan mærke? Altså de sanktioner, der har været indtil nu, har jo først og fremmest været mod individer og sådan nogle ganske få virksomheder. Ja. Og det betyder, at Lukashenko og nogle af hans nærmeste og nogle af de bøller, der var chefer for undertrykkelsen af præsidentvalget sidste år, og dem, der snød kuppede valget, at de ikke kan rejse ind i EU og deres personlige formuer. Så det er mere politisk, men det er ikke noget, man kan mærke. Hvad er der sket med deres politiske formuer? Undskyld? Skete der noget med deres politiske formuer? Formuer? Deres formuer blev låst i Europa. Altså det, der måtte være i europæiske banker. Og det gør det så også med den udvidelse af listen, der er sket nu. Altså så hvis ikke de har fjernet de der skillinger, så blev de låst? Ja, nu har der jo mange måder at komme rundt om den slags. Så en del af de her forretningsfolk, der blandt andet er kommet på fra Lukashenkos indokreds, har haft travlt med at overgive deres formuer til deres børn her de sidste dage. Eller overgive ejerskabet af en bank, for eksempel. Konefinden, yes. Ja. Og den ruller selvfølgelig. Men det er helt klart, at det, man gør nu, er, at man på en helt anden måde prøver at tage fat om det at lægge et økonomisk pres på Belarus. Og det er potentielt spændende, selvom forventningen er, at det er Rusland, der kommer ind og samler regningen op for Lukashenko. Okay, så skal jeg lige være, fordi du er jo en af de få, der kan tale det der sprog, og som kan tale med folk derovre. Hvad skal man sige, oppositionen, som jo er stor, altså, hvad er deres forhåbninger til det her? Jeg ved ikke, om jeg kan tale... Jeg kan i hvert fald ikke tale belarusisk, men... Du kan forstå, hvad de siger. Ja, det kan jeg nogenlunde. Men hvad hedder det... Oppositionen er en meget bred størrelse, som jo blev forenet omkring Svetlana Tikhanovskaya, som jo slet ikke ønskede at være præsident, men stillede op i stedet for hendes mand, ja, Sergej, som var blevet fængslet, som jo øvrigt i dag er for domstolen i Minsk og forventes at få 15 års fængsel for den frækhed at stille op mod Lukashenko. Og hun samlede folk omkring sig, fordi de andre kandidater kunne se, hun var ikke i sig selv en trussel, så den her historisk splittede opposition, de kunne stå sammen om hende, og så kunne de stadig have deres egne ambitioner for et frit valg på den anden side af en demokratisk forandring. Men vi så jo altså folk, der gik på gaden, ikke? Og det gør man så ikke mere, eller også er det bare fordi, at nu har det jo fundet sted så lang tid, nu gider vi ikke se det i fjernsynet mere, fordi seertallene på oprør i Belarus er for dårlige. Vi ser slet ikke de der kæmpe demonstrationer, som vi så i efteråret, men der er hver dag folk på gaden med de her hvide-røde-hvide flag. Man kunne næsten tro, det var her. Hvad hedder det? Hvide-røde-hvide flag i Belarus. Men man skal bare forstå, at det er forbundet med enormt stor personlig fare at gøre det her ting. Altså, omkring 500 mennesker sidder politisk fængslet i øjeblikket i Belarus. Omkring 35.000 har været arresteret. Vi taler om et land med knap 9,5 millioner indbyggere. Et eksempel fra denne her uge var, at en familie, der var der en teenage-datter, der havde sat et lille oppositionsklistermærke i vinduet, i øvrigt i en etagebygning. Men det havde de så fået øje på, hvorefter myndighederne kom og skruede kikhullet af døren udefra og pumpede gas ind i lejligheden, til familien kom ud. Hold om. Tak. Er der nogen af de her fængslede, der på et tidspunkt får lov at slæbe ud, eller hvad? Eller, eller bliver det buret ind sådan på ubestemt tid, eller hvordan kører det? Jamen, de kommer faktisk... Altså, dem, der har korte straffe, kommer løbende ud. Der bliver i øjeblikket løbende, har jeg hørt, arresteret flere, end der kommer ud, så tallet er stigende. Men det sker jævnligt, at for eksempel journalister, som har været idømt kortere straffe, de kommer ud igen. Nogle af dem, der blev buret ind lige efter valget sidste år og fik for eksempel et halvt års fængsel, dem kan de jo ikke holde på længere. Så medmindre de kan finde på nye anklager mod folk, og det gør de, hvis de vurderer, folk er en trussel, så kommer de ud. De her sanktioner, jeg kan forstå, at indtil at man gik i gang med sanktioner, så var der altså 88 personer, der stod på en sanktionsliste, og nu er der altså 78 nye navne. Det vil sige sådan grov 160 ungefær, der man har stående der. Er det så eliten omkring Lukashenko, det er hans bøller, eller hvad? Eller hvordan, De er udvalgt efter, at de ligesom har spillet en rolle i undertrykkelsen. Så det er Lukashenko, hans nærmeste familie, det er folk, der har stjålet valget. Det er her i den seneste runde folk, der bidrog til at bringe det her Ryanair-fly ned, altså ledere af sådan noget luftenheder, der har sendt fly på vingerne og sådan nogle ting. Det er folk, der har spillet en særlig rolle. Så for eksempel i forhold til de politiske fanger. Der er nogle dommere, der har taget særlig mange af de der sager, så dommerne kommet på listen. Men det er ikke her og fru menig betjent, som torturerer folk på gaden eller i fængslerne. Det er ikke fængselbetjente bredt. Rigtig mange af de her navne er kendt. Man kunne sådan set sætte tusindvis af mennesker på denne her liste, hvis man ønskede det. Og det er i hvert fald også en af de ting, jeg har været lidt kritisk over for, hvorfor man ikke gik hårdere til værks. Fordi hvorfor skal folk, der bidrager til tortur, og det er kendt bidrager til tortur i Belarus, have lov at rejse på shoppingtur i København? I hvilket omfang har det skubbet Belarus i retning af Putin og den union, som han jo bestræber sig på? Han ønsker jo egentlig en decideret indlemmelse af Belarus. Det er i hvert fald det, der analytikerne... Altså, Lukashenko har vel ikke andre muligheder end at, hvad skal man sige, at søge asyl fra den isolation, som Belarus mærker i stigende omfang. Nu skal man lige passe på, at man ikke sammenblander Lukashenkos personlige interesser med Belarus. Det er lidt svært set fra hans perspektiv. Det er klart. Der var et meget fint billede for nylig af en koncert i Minsk, hvor der var en masse mennesker til stede, der stod som Cillian Tønne. Men så stod der en med hans grøn-røde flag, og ham var der ikke nogen, der ville stå ved siden af. Så man kunne se, at der var sådan et stort hul omkring ham. Bare for at sige, at der er sådan en vis folkelig modstand mod Lukashenko. Men det er klart, at Lukashenkos mulighed ligger i Putin, og det er også derfor, jeg siger, at det er Putin, der forventes at samle regningen op for Lukashenko, når nu de her sanktioner rammer, for han har ikke rigtig andre steder at gå hen. Det kan blive en ret stor regning, og der er ikke noget, der tyder på, at der er ægte kærlighed mellem Lukashenko og Putin. Så spørgsmålet er, om Putin kigger på, om han har andre muligheder, og hvor loyal han egentlig er over for Lukashenko. Men EU er i gang med at hæve prisen for Putin i øjeblikket. Altså nu, ja, det står voldsomt interessant at høre, at vi kan risikere og ikke at kunne få hviderussisk potaske. Det er jo virkelig alvorligt. Men ellers har de jo ikke rigtig nogen ting, som vi i Vesten er glade for, vel? Altså, de har stor del af træet i IKEA's møbler. Okay, og nu er gamle Ingvar Kamprad jo under mule, men det er vel også sådan noget som, altså svenske IKEA er jo meget moralsk, og de vil ikke holde juleaften, og der er meget vej med dem. Altså de går meget op i at være politisk korrekte. Der er ikke meget politisk korrekthed ved at importere træ fra Hviderusland. Men det gør de stadig, og det er så ikke en del af den sanktionspakke, der forventes at ramme nu. Hvorfor dog ikke? Ja, det kan man jo spørge om. Min anbefaling vil være, at man i EU, i stedet for... Nu, i går var det en måned siden, at det her Ryanair-fly blev tvunget ned. Ja. Og det har så været en måned om at komme hertil med de her sanktioner, som bliver vedtaget i denne her uge. Man kunne jo godt gå i gang allerede nu med at sige, hvordan skal det se ud, hvis man laver en femte sanktionspakke, hvis nu ikke denne her har den ønskede virkning. Lad os høre om det. Og den ønskede virkning er jo, at den tvinger Lukashenko til at tage en forhandling med oppositionen i landet. Det er det, der er den ønskede virkning. Og der er ting, man kan sætte på. Man kan udvide listen på sanktionerede. Man kan udvide med de her virksomheder, blandt andet landbrugssektoren, der er stærk i Belarus. Man kan også kigge på sådan noget som, skal belarusisk stat-tv have lov at sende OL, for eksempel? Sådan noget. De mistede jo ishockey-VM, ikke? Jo, men det var nok ikke så meget derfor. De er nemlig lige blevet smidt ud af EBU, fordi at belarusisk stat-tv har for vane at vise torturofre, der erkender deres skyld på stats-tv. Så for eksempel ham her, der blev kidnappet fra Ryanair-flyet, Roman Pratasevich, han blev jo vist frem med brækket næse og kvælningsmærker på halsen. Hvor han så sad og erkendte sine synder for det ene og det andet. Men Jonathan Schacht Halling Nielsen, jeg har engang været i Hviderusland, og det, altså, det var meget, meget mærkeligt at gå i et supermarked, fordi det mindede jo på nogen måde om sovjettiden. Det er jo ikke sådan her at det stadig, altså, der er ikke noget mangel på fødevarer, fordi det producerer de rent faktisk selv, men det er godt nok meget kål og agurker og sådan noget der. Men de her ting vil det på et eller andet tidspunkt også være sådan, at man vil kunne begynde at mærke, at der vil være en mangel på sådan noget på grund af sanktion. Der er, ikke, der er jo ikke, altså man kan sige, de har en stor landbrugssektor selv, så sandsynligvis vil det ikke være der, vi oplever manglen først. Men for eksempel, så en af de ting, man regner med, var motivation for protesterne sidste år, er, at der har været ret store problemer med vandleverancen i mange af store byer. Så pludselig er der ikke vand i hanen. I går der forsvandt elnettet i en af de allerstørste byer i Belarus i flere timer. Det er der noget, der fordi der var en eksplosion på et kraftværk. Altså, ja. Så man kan sige, der er nogle grundlæggende ting, som vi tager for givet, og som også folk i Belarus tager for givet, som fungerer dårligere og dårligere, og hvor Lukashenko ikke rigtig har en vej ud af det. Vi skal til at sige tak for, at du kom endnu en gang, og Jonathan Schacht Halling Nielsen, og jeg ønsker dig en rigtig god sommer. Vi håber det bedste for Belarus, at der kommer en mere fornuftig udvikling i landet. Tak fordi du kom. Tak. Torben Steno, vi er jo ikke færdige helt nu. Vi har en hel time, hvor Hans Engel jo blandt andet kommer på besøg. Det har vi nemlig, og det er jo fordi, at vi... Altså i årets sidste, eller sæsonen, den politiske år, det går jo altså fra oktober og så til grundlovsdag. Og i slutningen af det politiske år, der har vi jo i snart 10 år uddelt den særlige Cordua Steno sommerfidusbamse, som er en hædersprisning, der går til en politiker, der har gjort det særlig godt. En folketingspolitiker, der har gjort det særlig godt. Og det har ikke noget med, hvad skal man sige, politikernes politiske ståsted at gøre. Og det, der er helt særligt ved det, det er også, at vi har ingen indflydelse på, hvem det er, der får den. Og det er vi så i år været så heldige at få Hans Engel til at påtage sig den opgave og motivere og... kåre årets politikere. Vi andre kan godt komme med sådan nogle kandidater, men det er altså ikke os, der får lov at bestemme. Det er kun Hans Engel. Men det er noget, vi tager fat på her i næste time. Hvor vi også skal snakke om svensk politik, hvor der også sker spændende ting. Der sker nogle meget vilde ting. Det kan være, at vi står på tærsken til et vildt paradigmeskifte i svensk politik. Og indtil da, så skal vi jo også lige lytte til noget musik. Og det der jo meget måske kan ske, det er, at Stefan Löfven, det bliver det, man vil kalde et langsomt farvel til statsministerposten, og sikkert også til som leder af Socialdemokratiet. Det vil jeg tro. Mm. Jeg tror ikke, det kan blive ved. Så derfor så skal vi høre hans landsmand, Lisa Nilsson, synge langsomt farvel. Att vi klarar det tillsammans, att allting kommer ordna sig till slut. Men hur säger man till någon att här tar vägen slut? Och hur säger man till någon att hjärtat längtar ut? Jag kan inte din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.